نے جو اپنے استادوں کو فکر کیا ہے وہ اکثر جو ہے چمک رہا ہے. تم نے اپنے بڑوں کی سخت بے ادبی کی, بدتمیزیاں کی, بس کسی استاد کا بیٹا ہو جانا کوئی جو کمال کی نہیں ہے. ہم نے کسی استاد کے لڑکوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا, یہی تکبر ہوتا ہے, اسی وجہ غارت ہو جاتی ہے, غارت ہو جاتی ہے. کبھی ناظم کا لڑکا یا استاد کا لڑکا بہت کم کامیاب ہوتا ہے. وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کے طرف کوئی کامیابی ہوئی کہ آدمی جو ہے غرور میں مبتلا رہے اور نہ آنا نہ جانا. دیوبند میں کس لائف تھی, ایک بہت بڑے عالم حضرت عثمانی سے بیٹھ تھے, وہ اس لائف کے خلاف تھے, خود حضرت خلاف تھے, لیکن انہوں نے سب کچھ کہا کہ حضرت میں خدا حضرت سے سب کچھ حاصل کیا. بہت ڈر لگ رہا کہ صورتوں کی مخالفت ہو رہی ہے, مجھ کو کیا ملے. حضرت عارف کے حضرت نے جواب لکھا, آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, آپ کو انعام رکھے. مقصد یہ ہے کہ آپ کو ان کی بے ادبی نہیں کر رہے ہیں, صرف ایک سوئی اختیار کیے ہوئے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں, اس لیے آپ کو کوئی نقصان نہیں. ورنہ استاد کے سامنے آنے والا کبھی کامیاب ہوتا دیکھا نہیں گیا, استاد کے سامنے آ کر کبھی کوئی کامیاب ہوتا ہے. جو بھی ان کی بات پر اعتراض کرتا ہے, جو ان کی پیچھے دیوت کرتا ہے, ایسا طالب علم کا قیامت نہیں کامیاب ہوتا ہے, برباد ہو جاتے ہیں, برباد. اور یہاں تک ہوتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ برباد ہو رہے ہیں, حالت یہ ہوتی ہے برباد ہو رہے ہیں اور اپنی بربادی کا احساس تک نہیں ہوتا. وائنا کام متا کارواں جاتا, کارواں کے دل سے احساس جیا جاتا رہا, یہ حالت ہوتی ہے. چلیے میں کیا کروں, میں کیسے سمجھاؤں, آپ لوگ نہیں سمجھتے. اگر یہی بات آپ کو آپ کا چھوٹا استاد کہتا, ہر گز نہ آپ سمجھتے, باور نہ کرتے, یقین نہ کرتے. اس لیے کہ ماحول فاسد ہو گیا, تکبر دنیا میں پھیل گیا, کوئی کسی کا ادب نہیں کرتا, کوئی کسی کا لحاظ نہیں کرتا. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يوم مجمع اليتيم فليتحلل له من عام مولده ثم دينه ثم دينه ولدهم. اگر کسی آدمی نے کسی پر حق ظالمانہ طور پر لے لیا ہے, یہی معافی کرا لے, وہاں دینار ہوگا, درہم ہوگا. جب سے مجھ کو دل میں یقین پیدا ہوا کہ تم نے اپنے استادوں کو ستایا, میری طبیعت بالکل متنفر ہو گئی. میں ایسے طالب کو پسند ہی نہیں کرتا جو اپنے استادوں کا مقابلہ کرے, اپنے استادوں کا کی عبادت کرتا ہو, اپنے استادوں کے ساتھ عداوت رکھتا ہو. مجھے ایسے طالب سے محبت ہی نہیں ہوتی. اکثر طلبہ اس وقت جو ہے اسی بیماری میں پلا ہے, اکثر مشکل سے کوئی ایک بچا ہوگا, ورنہ اکثر طلبہ. چلیے صاحب یہاں سے گئے دیوبند, آئے کہ وہ میں نے آپ کی غیبت کی تھی, مجھے معاف کیجیے گا, میں نے کہا مجھ کو آپ سے نفرت ہے, آپ یہاں سے جائیے. یہاں صاف صاف بات, ویسی ویسی مجھے باتیں آتی نہیں. آپ کیوں جو ہے اس طرح کہہ دیتے ہیں, بھائی بات یہ ہے کہ میرے دل میں ہے, یہ میں کیا دھوکہ دے دوں, جھوٹ بول دوں, سمجھ میں نہیں آتا. یہ پرچہ لکھ کر آئے, میں دیر یہ ہو گئی وہ ہو گئی, اس سے کیا ہوتا ہے؟ تم نے پورے ساتھ جو آواز کی مجھے وہ نہیں پتا تھی. چلیے آپ کو ایک حرف نہیں آتا. یہ نہیں کتاب جو کتاب المدارج میں حدیث نہیں آ چکی ہے, وہاں میں اس کے ہر حرف پر کلام نہیں کر چکا ہوں. چلیے کون طور ہوتی ہیں, بات کہتے ہیں تقیم میں صراط, بات کہتے ہیں دوسرا صراط ہے. بھائی امام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تہذیب و تنقیہ کی شکل ایک تو یہ ہوگی کہ اللہ ان کے خصما کو راضی کر دیں گے, اور اس کی دو صورتیں ہوں گی, کبھی خدا کروا کے راضی کریں گے اور کبھی اپنی طرف سے بدلا دے کر راضی کر دیں گے. حدیث سے دونوں باتیں ثابت ہیں. چلیے اگر کسی سے حساب میں مناقشہ کیا گیا یعنی پوچھا گیا ایسا کیوں کیا تو ایسے شخص کو آزاد ہوگا. ہاں حساب رسیل والے مستثنا ہے کیونکہ وہاں مناقشہ نہیں ہوگا اور آپ کردا نہیں ہوگی. یہ کیا یہ کیا یہ کیا سب چیزیں گنوا دی جائیں گی اور ایک پر بھی انہیں پوچھا جائے گا کیوں. یہاں پر جو سند آئی ہے اس میں عبداللہ نے بھی عائشہ نے قاسم محمد کو واسطہ ہے, اور اس سے پہلے جو حدیث آئی ہے اس کی سند میں سمیت ابن ابی مذکاء قال سمیت عائشہ وارد ہوا. امام دارقطنی رحمتہ اللہ علیہ نے سند ثانی کی وجہ سے سند اول کو معلل قرار دیا, لیکن اس میں کیا استغراق کی بات ہے, ابن ابی مذکاء نے عائشہ سے ذرا راست بھی سنا ہو بواسطے قاسم بھی سنا ہو. روح ابن عبادت یہ روح ابن عبادت کر رہا ہے. چلیے آپ لوگ سمجھتے ہیں چھوٹے استادوں کا کوئی ادب نہیں ہوتا, استاد ہونے میں سب برابر ہیں. ہاں استاد کی نوعیت میں لگے سب کا ادب کیا جاتا ہے. میں یہاں سے فارغ ہو کے گیا, مسلم شریف پڑھا کے گیا, مولانا رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ملنے گیا, اور مجھے بھائی پیسے تھے نہیں, میرے پاس تھوڑے پیسے تھے تو میں پیدل گیا اور آدھے دن پیدل چلا. جب جا کے مولانا کے یہاں میں پہنچا ملنے کے لیے, مولانا کا مہمان تھا, مولانا رحمت اللہ علیہ کھانے لے کے آ رہے تھے, چپائی پر بیٹھا تو ایکدم تھا, کبھی ان کے سامنے اس طرح بیٹھا ہی نہیں تھا, بس میرا پاؤں پھنسا قریب تھا کہ گر جاتا. مولانا ہنسے زور سے کہنے لگے بس آپ کہیں بیٹھے رہنے, بس پھر بیٹھا رہتا تو مولانا ہی کھانا لے کے آ کے. تو کیا میں بڑی کتابیں پڑھا کے گیا تھا, بڑا مدلس بن کے گیا تھا اللہ کے کرم سے, تو کیا میں اپنے استاد کے احساس بھول جاتا تھا, بس خاصا بنا بہتر ہے. یہ سب بنگالی بہاری اور گجراتی کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے, اب یو پی والے بھی کرتے, اب تو سبھی کرتے. چلیے اور اپنے کو بچاؤ, بربادی کا ذریعہ. اور یہ بار اوقات نہ کہ جتنا ہم نے پیدا ہوا نبی یہ کہا کہ بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سماع لو اور شاہد ثم قال اتقوا الناس سماع لو اور شاہد کرنا کہ انا نو یہ ذی الیہ ثم قال چائے والے کے وہاں سے ایک نلکی تھی ہماری اور وہیں سے چائے ڈالے اور کل کل کل کل چار روپے بھر لیں چائے سے اور پھر تمہارے رشتے دار بھی سنے چائے بیچنے لگے ہیں ان سے ہی لے لیں کل کل کل کل کل کل ایک شراب تھی مجھے بات کی بات یاد آئی ہمارے اعتراض میں جب ان کو کسی ادھر ادھر سے ہدیہ لینا ہوتا تو وہ عجیب غریب کپڑے پہنتے ایک دم باسا جبا اور یہ وہ پہن کے چلتے تھے. ایک جگہ گئے وہاں پر کولو چل رہا تھا رس نکل رہا تو آپ فرماتے ہیں یہ لکڑ پر لکڑ کیسا چڑھ رہا ہے. لوگ سمجھے عرب صاحب نے کہنے لگے عرب صاحب یہ نکل رہا تو آپ فرماتے بالکل بالکل عجیب نکل رہی ہے. مٹھیاں ہوتی ہیں اس کی اپنے بھائی کے ہیں وہاں سے ڈال دے گا چائے آپ اپنے حلق میں ڈالیے حلق میں وہ بولے گا کل کل کل کل چلیے اتنی گرم کہیں چائے پی جاتی ہے کہیں حلق جل جائے کہیں کچھ ہو جائے. چلیے جنت میں 70,000 میرا حساب جائے گی. یہ ترجمہ بمنزل استثناء کے ہے محاسب و قصاص سے یہ لوگ مستثنا. چلیے سور کتنی بار یہ لفظ آ چکا ہے مسلم کتاب الایمان سے یہ لفظ آنا شروع ہوا. لا یکتبون کو تو لا یکتبون پڑھ رہا بے توفیق چل خبیث پڑھ رہا بس کیجیے بس ایک حدیث پڑھ لیجیے اس کو پڑھنے دیجیے جیسا الٹا پڑے گا آپ سے سدا درجے اچھا پڑے گا. چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم وبه الاسلام الى امير المؤمنين وبه قال حدثنا سيد النبي مريم قال حدثنا وقال قال حدثنا ابو حازم الانصاري قال قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبر ميت انت شكت يا عبد الله قديما متماسك العاتق بعض الرواد قال شك ابو حازم کو ہوا. چلیے مطلب اول و اخر من جنت وہ سب کا درجہ ایک ہوگا اس لیے سب ایک ساتھ داخل ہوں گے. چلیے وہ جو مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے وبه قال حدثنا ابن عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله قال ما جاء امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بد الخلق میں ابواب جنت و جہنم کو تکمیل تراجم خلق کے لیے ذکر فرمایا اسی لیے وہاں یہ بھی تصریح کی انہا مخلوقت اور یہاں پر امام بخاری نے احوال آخرت کو سامنے رکھ کر یہ ترجمہ کی اور جنت کا تذکرہ آخرت کی رغبت دلاتا ہے جہنم کا تذکرہ آخرت کے ہولناکیوں پر تنبیہ کرتا اور ڈراتا ہے. چلیے جہاں کا تو اس کے اکثر سکان کو پڑا دیکھے اور جہنم میں جہاں کا تو اس نے اکثر اور کو دیکھا. یہ حدیث کسی سند سے بڑے خلق میں آ چکی ہے اور روایت کے الفاظ پر میں تقریر کر چکا ہوں اور میرے اندر اس کی طاقت بھی نہیں وقت نہیں چلی ہے. ہاشم سے یہ بات پیش آئی ورنہ اس قدر اتنے اور آپ نہیں باقی رہتے تھے اور میں تو ہر ہاتھ چیز میں ہجے کرتا چلتا تھا. چلیے صحاب غنا وہ حساب میں محفوظ تھے. چلیے تم نے اتنی جلدی پڑھ دیا اور چھوڑ دیا. جی یہ بھی موت ہوتا ہے نام سمجھوس بات موت کو ضرور کر دیا جائے گا. کسی زمانے میں یہ اشکال ہوتا تھا کہ میں اس کو آراز کے شریر سے ہے اس پر ضرور تاریخ ہو نہیں سکتا, اس لیے موت کے ضرور کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے. اس وقت کے علماء نے کہا کہ یہ تنصیلی کلام ہے اور اس سے مقصود موت کا اقدام ہے. نمبر دو, بازو نے یہ کہہ دیا کہ کوئی میڈھا پیدا کر کے سب کر دیا جائے گا اور لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا جائے گا, موت ضرور کر دی گئی. اور بازو نے یہ کہا کہ ملک الموت کو ضبط کر دیا جائے گا لیکن کوئی وجہ نہیں ملک الموت کا کیا قصور ہے, اور جب آئندہ کے لیے سلسلہ موت ختم ہے تو ان کو ضبط کرنے سے کیا حاصل ہے. اور صحیح یہ ہے کہ یہ موت ہمارے آپ کے دیکھنے میں عرض ہے لیکن حقیقت اس کا ایک وجود ہے اللہ تعالیٰ چاہو کہ ہاں اس کی مثال میڈھے کی ہے, اسی کو ذبح کیا جائے گا. اور آج کل کی جدید تحقیقات نے ان حقائق کو بالکل واضح شکاف کر دیا ہے. ایک یہ آپ کیا کبھی تصور ہوتا تھا کہ یہ بولنے والی زبان سے نکلنے والے الفاظ کیا ٹیپ ریکارڈ کی پٹیوں میں ضبط کیے جا سکتے ہیں؟ کسی کو خیال بھی نہیں آتا تھا. اس کے بعد اعلان ہوگا یا اہل الجنہ لا موت یا اہل النار لا موت. اے اہل جنت موت نہیں اور اے اہل نار موت ختم ہو چکی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ عذاب النار سرمدی دائم و باقی ہے. یہی جمہور سلف اور خلف کا مسلک ہے اور اہل سنت کو اس پر اجماع. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اور ان کے تلمیذ علامہ ابن قیم کہتے تھے عذاب جہنم ختم ہو جائے گا, اور ان کے سامنے یہ بات تھی کہ جب کافر کی جرائم محدود اس کی سزا بھی بہرحال محدود ہوگی, اور یہ خلاف حکمت ہے کہ ایک شخص سے معاصی محدودہ کا صدور ہوا اور اس کو دائمی عذاب دیا جائے. لیکن علماء نے اس خیال کی تردید فرمائی اور یہ ثابت فرمایا کہ یہ دوام دوام نیت پر ہو, چونکہ کافر کا ارادہ اور اس کا عزم ہی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ کفر و شرک پر قائم رہے اور شرک و بت پرستی اور غیر اللہ کی پرستش کرتا رہے. اس لیے یہ سزا اس کی اس دوام نیت پر ہوگی, جیسے اہل جنت کو دوام نیت صالحہ کی وجہ سے دوام جنت نصیب ہو جائے گا. اور اللہ علیہ اپنے دعوے کے اس بات کے لیے بعض آثار پیش کیے, جیسے ابن عمر رضی جیسے حضرت عمر سے منقول ہے لولا بصاح النار فی النار حضرت رم عارف لکان لمن رواہ عبد بن حمید. اور ابن مسعود کہتے ہیں عادی علیہ زمان اللہ صفیہ اخرج عبد بن حمید. حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ دونوں احادیث مرفوعہ ہوتی تو ان احادیث ان نصوص کثیرہ صریحہ کے سامنے جن سے دوام و عذاب آخرت معلوم ہوتا ان کو مرجوح قرار دیا جاتا, حالانکہ یہ تو آثار ہیں. یہ تو دو اثر موقوف ہیں، یہ آثار موقوفہ نصوص ثابتہ فی القرآن والحدیث کا معارضہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہاں تک تو ہم نے اہل حق کے مذہب کی ترجمانی کی ہے، اب اس کے بعد جہنم کے عذاب کے سلسلے مذاہب نقل کرتے ہیں. ان دو مذاہب کے علاوہ پانچ مذاہب اور ہیں. نمبر ایک، ابن عربی متصوف کی رائے یہ ہے کہ جہنم میں رہتے رہتے ناریوں تباہ ہو جائیں گے، اسی میں ان کو مزہ آئے گا. لیکن یہ قول غلط ہے، یہ قرآن اور حدیث کی تردید ہے. قرآن و حدیث تو کہتے ہیں کہ جہنم میں جہنمی معذب ہوں گے، اور جب ناری تباہ ہو گئے تو عذاب کہاں؟ حقیقت یہ ہے، یہ ابن عربی، مجھ کو اس کے بارے میں بڑا سخت تردد ہے، اگرچہ عام لوگ اس کو بڑا صوفی کہتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ یہودی مزاج ہے، اور اس نے وحدت الوجود کا عقیدہ ایجاد کر کے حشر و نشر اور ثواب عقاب کے مسلک کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی ہے. جب سب وجود ایک ہے تو عذاب کیسا، ثواب کیسا؟ اور یہ اپنی کتابوں میں کفار کی طرف سے مدافعت کرتا ہے، اور اس کی تائید اس واسطے ہوتی ہے کہ بالکل اسی کے زمانے میں یورپ میں ایک یہودی تھا، وہ اسی عقیدے کا حامل تھا. یہ باتیں اس وقت سے راز میں رکھی گئی تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہ باتیں کھل گئی، سامنے آ گئی. اسی لیے علماء محققین نے اس کو کافر قرار دیا، چھوڑا نہیں ہے اس کو. بہرحال یہ اس کا ایک عقیدہ ہے. نمبر دو، یہودی کہتے ہیں جہنم میں کچھ لوگ ڈالے جائیں گے، پھر نکال دیے جائیں گے، پھر دوسرے ان کی جگہ آ جائیں گے. نمبر تین، جہنم سے لوگ نکال دیے جائیں گے، وہ حالیہ باقی رہے گا. نمبر چار، جہمیہ کہتے ہیں جہنم کو فنا کر دیا جائے گا. نمبر پانچ، ابو الحضیر اللہ کہتا ہے جہنم باقی رہے گی، جہنم اسی میں پڑے رہیں گے، لیکن ان کو بے حس کر دیا جائے گا. چلیے، کچھ آپ کی سمجھ میں آیا؟ سب اس کال باقی ہیں. بچوں سے میرے یہاں لکھا ہوا ہے اور میں پڑھی نہیں، بتاؤ. یہ بھی جو میں نے جواب دیا تھا، زبا آدھا تمسیل ہوں بیاد موت، کیا کیا سے بہت سارا لکھا ہے، بھائی دیکھیں. چلیے، پرپور آسل میں لکھنے والا بہاری تھا، الکتابۃ البہاریہ بالکل ہاریا. چلیے، بہت افسوس ہوا بچہ دیکھا نہیں، کیونکہ اس میں حوالے بہت ہیں. اقوال تو سب یاد ہیں، تو حوالے کہاں یاد رہتے ہیں؟ عوام کے سامنے نقیقی نہیں ہے. ایم خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اگر کسی پر قنوط کی حالت تاری ہے تو اس کے سامنے ابن تیمیہ کا مسلک نقل کیا جا سکتا ہے، تاکہ اس کے سامنے. یہ آپ نے تو متن بیان کیا، کچھ کوئی سمجھا ہی نہیں. اچھا متن چلیے، یہ ایسے تاپ رہے جیسے کوئی چمار کاٹتا. چلیے، چھوٹا سا ہنٹر بنوا کے لا، میں تجھے ماروں گا. چھوٹا سا تو بڑا سا ہوگا تو مر جائے گا, چھوٹا سا ہوگا. چلیے, اور یہ آرام کرتے ہیں ایک بینٹ آسان سے, کوئی آسانی اب کی ایک بینٹ لے کے بھی چھوٹا نہ لانا بڑا لانا تاکہ میں اس کو ٹیک کے چلوں, خاکہ مارنے کے لیے تھوڑے منگواؤں گا, میں تو اپنے مطلب سے منگواتا ہوں. چلیے, اور یہ آرام کرتے ہیں بنگالی چمار کبھی ستا کر رہے ہیں تو خبیصوں کو لے جا کر کے کہیں ڈال دو ندی میں, نہیں یہ رہنا ان کا نام نہیں رہے کہ آپ تو سب بنگالیوں کے خلاف گجراتیوں کے خلاف خبیصوں تم سب کے خلاف ہوں میں, کیا کیا بس کچھ مجھے اچھے ہی لگتے. چلیے, اچھا کون لگتا, کون نہیں اچھا لگتا. چلیے, بس صاحب سوچ رہے تھے میں کچھ نہیں تو چمار ہے, تو چمار ہے کم وقت کہیں یہ گئے تھے مسئلہ پوچھنے, یہی عذاب نار والا. میں نے سوچا اگر اس خبیث کے سامنے میں نے یہ سب تقریر کی تو میرا وقت برباد ہو جائے گا اور یہ مسئلہ قریب آئے مجھے کیا ضرورت ہے بیان کرنے. چلیے, ہمیں چلے بچوں میں یہ درد ہو رہا ہے ورنہ تو ہم تو ایسا حضرت فقیر حقیر فقیر شاہ امداد الاسلام کو کوئی لڑکا اطلاع کر دو, ان سے اطلاع کر آؤں کہ میری تکلیف ہو رہی ہے اور تحقیق مجھے سفر بھی درپیش ہے, ذرا فکر رکھیں گے غفلت نہ کریں گے. حقیر فقیر صاحب شاہ صاحب کو ذرا اطلاع کر دوں, ایک فکر کا لقب لکھا تھا آپ نے. چلیے, ایسے ڈانٹ بس بچوں یہ بچے مجھے کام کرتے ہیں میں ان کو تو ایسی لفظ ڈانٹتا ہوں اس کو کمبا. اگر میری حکومت ہوتی میں ابھی فوج کو بلوا کہہ دیتا جیل میں ڈالو اس کو اور کہہ دیتا خبیث کو مارنا مت کھانا بس مت دینا, تین دن بھوکا رکھو. بھوکے رکھ کے میاں ہاتھی بھی ٹھیک ہو جاتا ہے, سب تکبر ٹھیک ہو جاتا ہے, بھوک سب کو ٹھیک کر دماغ صحیح ہو جاتا. چلیے, بنگالی تو بہت شیطان ہو گئے ہیں اب ان کے پاس کچھ ہو گیا پیسے ویسے, ورنہ باپ رے کہ کیا چیز, یہ ان کے خاص کلمات ہیں. میں بنگالی یار دوست ہوتے تھے تو میں ان کو کبھی دیکھنے جاتا تھا, بیمار ہو جاتے تھے بیچارے آتے اپنے ساتھ. چلے, کبھی یہ بات پہلے تو سب بنگالی میرا کام کرتے تھے, اچھے تھے بیچارے, وہ لڑکے اچھے اچھے بھی تھے, خیر خواہ بھی تھے, ہمدرد بھی تھے. یہ بتائیں کیا کم بات, تم لوگ اعلان کر دو نانو منل ابالسا کہ کیا ہے, یعنی ابلیسی جماعت سے ہمارا تعلق. چلیے, ابھی اعلان نہ کرنا بس, اللہ تعالیٰ نہ کرے کہ کوئی ابلیسی جماعت میں داخل ہو. چلیے, ابھی یہ نہیں چاہتا ہے کہ کوئی مجھ کو فوج مل جاتی, میں تم کو بہت پٹواتا کہ آپ کا دل کیسے ٹھنڈا ہوتا, بس لے جا کے کہہ دیتا ان خبیصوں کو پیٹو, پھر کوئی اشارہ قائم کر دیتا اور ایسے کرتا ہوں بس پھر ختم, کہ مارنا بند مت مارو. اور جو حدیثیں آ چکی ہیں میں ان کی تقریر نہیں کروں گا, الا مناسب مقام ہو تو مجبوراً یاد کروں گا. تقریر کرنا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ تم لوگ چلے گئے آگے چلو, یہ حدیث پڑھ لیا جس میں محمد بن بشار چلے چل شاید نہیں پڑھ لی کالا کتنا. نبی خاص میں نبی حضرت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بين من كذل كافر مصير الصلاه تجيا من الراكب المصري وقال ساق من ابراهيم جهنمی کے اوپر مادیت غالب ہو جائے گی اس کی اس کا وزن چوڑا کر دیا جائے گا تو قال ساق من ابراهيم قبرنا مغيرة بن سلمة قال كتب وهو نبی خاص میں ساق میں قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال ان في جنۃ ساق بن ابراهيم کی روایت امام مسلم نے تخریج کی ہے ان في جنۃ لسجرۃ يسير الراكب في ظل بيتا من ايات قال الحمدلله في نعيمها امام مسلم کی تردید ہوتی ہے جنہوں نے مقدم مسلم نے دعویٰ کر دیا کہ نعمان کا ابو سعید سے سماج ثابت نہیں ہے صراحت راکب الجواد المزمر السریع میت آمین ما یتوہا جنت میں درخت ہے چلے گا سوار ایسے گھوڑے پر جو نفیس ہو جس کی خیز کی گئی ہو جو تیز رفتار ہو سو سال تک وہ اس کو قطع نہیں کرے گا الجواد المزمر یہ منصوب ہے ابو محمد حسینی الجواد المزمروں یہ رفع کے ساتھ ضبط کیا ہے اس کو راکب کی صفت قرار دیا یا اس سے بدل ہو اس صورت میں المزمر نہیں پڑھا جائے گا المزمر پڑھا جائے گا بتسر المیم لیکن قاضی عیاض روایت اولانی کو ثواب قرار دیا ہے غروب ہونے والا اللہ تعالیٰ شانہ جہنم کے سب سے ہلکے عذاب والے سے فرمائیں کیا اگر تیرے پاس زمین بھر کر کوئی چیز ہو تو اس کو اپنے عذاب کے فدیے میں دے سکتا ہے کہے گا اللہ فرمائیں میں نے اس سے زیادہ ہلکی بات کا جیسے مطالبہ کیا لیکن اس نے یاد نہیں تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا لیکن تم نے انکار کر دیا اور شرک بھی کیا حرت تو میں نے کہا میں نے تجھ سے ارادہ کیا یہ حدیث بغیر معتبرہ کے مذہب کے موافق ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ بعض چیزوں کا ارادہ کرتے ہیں جس میں بندہ اس کے خلاف کر دیتا ہے دیکھو اللہ نے بندوں سے توفیق کرنے کا ارادہ کیا لیکن بندوں اللہ کی مخالفتوں کو اختیار نہیں فرمائی اس کے دو جوابات دیے ہیں بعض علماء کے طریقے کہ یہاں پر اخذ النصاب نواز ہے اور مطلب یہ ہے کہ میں نے جو پہلے اگست لیے ہیں تو سب سے توفیق کا اقرار دیا ہے تم نے اس کو کہاں تبدیل کیا نمبر دو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں عرب و عمرتوں کے معنی میں اور یہ ارادہ تقنینیہ نہیں ہے بلکہ ارادہ تشریعیہ میں نے تم کو حکم دیا تم نے کرنا تم نے اس کی مخالفت کی شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے یہ جواب دیا لوگ جہنم سے نکلیں گے شفاعت سے ایسے جیسے کیڑے ہیں شعاریر جمع سے عرور کی اور ایک لغت اس میں شعاریر بھی شین ہے اس کا ترجمہ دوابیس کے زمان کو بوس کی اس کا ترجمہ کھیرا ہے چلو سفت افرم کانا کی زمین امریک میں دینار کی طرف آئے ہیں اور مانا یہ ان کے دانت ٹوٹ گئے وہ لب کو صاف نہیں کہہ پاتے غالباً مطلب یہ ہے کہ اصل لب تھا شعاری مشین انہوں نے دانت ٹوٹنے کی وجہ سے تعاریت بالتالی مسلسہ کر دیا چلیے محمد بن زید نے امر بن دینار سے جب یہ حدیث سنی تو یہ کہا ابو محمد کیا آپ نے حضرت جابر سے سنا اور جابر نے یہ کہتے فرمایا سمیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو امر بن دینار نے اس بات میں جواب دیا اور کہا نام اس حدیث سے پاک سے شفاعت کے سلوک کو کیا ہے قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شفاعت کے پانچ قسم ہیں نمبر ایک شفاعت من حول الموقف، جب میدان محشر میں لوگ جمع ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے، اس وقت اللہ جہاں فرمائیں گے کسی کو سفارش کے لیے اپنا نمائندہ سپرد کرے، پہلے آدم کے پاس جائے گی، پھر نوح، پھر ابراہیم، پھر موسیٰ، پھر عیسیٰ، کے لیے ہر ایک اپنے متعلق معذرت پیش کر دے گا، اس کے بعد سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین کہاں جائیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، یہ کام میرا ہے اور آپ سفارش کریں گے. دوسری شفاعت ہوگی ایک جماعت کو بلال صاحب جنت میں داخل کرنے کے متعلق، اور تیسری شفاعت ہوگی ایک جماعت کے بارے میں جو مستحق عذاب ہو گئے ہوں گے عذاب نہ دینے کے متعلق، اور ایک چوتھی شفاعت ہوگی مجرمین کے جہنم سے نکالنے کے متعلق، اور ایک پانچویں شفاعت ہوگی درجے بڑھانے کے متعلق. یہاں ایک عجیب بات ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس شفاعت کی حدیثیں موجود ہیں، لیکن انہوں نے شفاعت کا کوئی ترجمہ نہ کتاب الایمان میں منعقد کیا، نہ کتاب الاتفاق میں، نہ کتاب التوحید میں. یہ عجیب بھول ہے حضرت امام کو، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام بخاری شفاعت کے نعوذ باللہ ممکن ہیں، یہ ہو بھی نہیں سکتا. اور ایمان کی کمی زیادتی اور شفاعت کے مختلف درجات مرتب ہوں گے، بلکہ مجھ کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس سلسلے میں ایک تصریح بھی ملی، انہوں نے تاریخ کبیر میں ابو موسیٰ اشعری کی حدیث اذا کان یوم القیامہ دفع اللہ الی کل مسلم یہودی و نصرانی فیقول ھذا شکاک من النار اخرجہ مسلم، نقل کرنے کے بعد فرمایا والخبر علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی شفاعت وان قوم یعذبون ثم یخرجون من النار اکثر ابین، انتہا. اس کے بعد اب کوئی احتمال باقی نہیں رہا کہ بخاری شفاعت کے ممکن. ابو موسیٰ اشعری کی حدیث صحیح مسلم میں آ چکی، وہاں میں اس کی توجیہ کر چکا ہوں. چلیے معلوم جانا چل جانا نہیں انتظام انعام ہوگا، بعد میں اللہ تعالیٰ اس کو ہٹا دیں ٹھکرا جلا جائے دھواں نکل رہا. دیکھو اس کی ناک کو کبھی یہ دیکھو، یہ دیکھو آنکھ کیسے مار رہا ہے. چلیے چلیے چلا جا رہا ہے. چلیے جیسے ہم لوگ نہیں جی بس، اور نام کے لیے پڑھتا تاکہ میری شہرت ہو میرے علاقے میں. اکثر گجراتیوں میں میں نے یہ دیکھا، یو پی میں بھی ایک یو پی کے مدرسے کے لڑکے نے یہاں عبادت پڑھی، تو وہاں کے ناظم اعلیٰ نے کہا ارے وہ تو وہاں عبادت پڑھتے. میں نے کہا یہ تو میں نے سید ہونے کی وجہ سے عبادت پڑھوا دی، نہ عبادت پڑھنے قابل تھوڑے ہیں. پورا کباب جو پانی کے اوپر آ جاتا ہے، اور حمیہ کیچڑ جیسے عادل کہ عادل کیچڑ بالکل محالی چڑ. چلیے غم ہوتا ہے کہ میری تعریف تو کرتے نہیں، کیچڑ نیچڑ کچھ کچھ کہے چلے جا رہے ہیں، یہی تیری تعریف ہے ہم پر. چلیے چلیے معین کی تردید ہوتی ہے جو کہتے ہیں نعمان بن بشیر نے حدیث الحرار بین کے علاوہ کوئی اور حدیث حضور سے سنی ہی نہیں. اس سلسلے میں بہت ساری حدیثیں اس کو نیلوں بچوں، لیکن میں اس کو لکھ نہیں سکا اپنے یہاں، کسی مشہور ہو جائے. مراد میں یہاں جمرتن ہے، اور ان کا روایت میں جمرتان ہے، جہاں جمرہ کا لفظ اس سے جنس مراد چلیے کہاں یغلل مرجل بالقمقم جیسے ابلتی ہے پتیلی قمقم کے ساتھ قم, اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے. قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ابن صابونی کے حوالے سے کما یغلل مرجل والقمقم نقل کیا. قاضی کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو کوئی اشکال نہیں اگر روایت اس کی تائید کرتی ہو. حقیقت یہ ہے کہ کسی روایت میں اب تک تم کو کما یغلل مرجل والقمقم واو کے ساتھ نہیں ملا. البتہ اسماعیلی کی روایت میں کما یغلل مرجل ابل قمقم شک کے ساتھ ملا ہے. مرجل کے معنی ہے پتیلی اور قمقم کہتے ہیں ایک شیشی کو جس میں دوا وغیرہ بھر کر یا کوئی چیز بھر کر پتیلی میں ڈال دیتے ہیں اور پانی بھر کر پھر اس کو گرماتے ہیں. تو جب پانی کھولتا ہے تو شیشی اس کے اندر گھومتی اور کھولتی ہے. پرمبیخ کے اندر بعض وقت وہ شیشی ڈال کر اندر دوائیں گرم کی جاتی ہیں. تمہارے گھروں میں کبھی یہ ہوتا تھا. چلیے جیسے حضر بچنے والا شکل بناتا ہے ایسے آدمی. چلیے کیا ترجمہ ہوا شاہد پاگل. ابھی بتایا تھا کہ جیسے حضر کیفیت بناتا ہے اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے اور کر کے دکھا دیا. جب آپ دیکھیں گے تبھی تو سمجھیں گے. چلیے اور پہلے آیا ہے ان احولا نار عذاب لرجل اور وہی مراد ہے وہ تاریخ. اصل میں حضور نے اولن کی اجمالی خبر دی اور اس کے بعد اس کی نوعیت واضح فرمائی. قیامت کے دن ان کے لیے فیصلہ ہو گا عذاب کا اور عذاب شدید کا. اس وقت آپ سفارش فرمائیں گے کہ ان کا عذاب سب سے ہلکا رکھا جائے. پایا مقام چلی اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس حدیث میں ہے کہ لوں سب سے پہلے رسول ہیں جو میں بڑے سے ہوں. لیکن انہیں ابو ذر سے جو طویل حدیث نقل کی ہے جس میں انبیاء اور کتابوں کی تعداد وارد ہے اس نے تصریح کی آدم علیہ السلام رسول تھے. اس تعارف کے جواب تو یہ ہے کہ یہ حدیث متفق علیہ ابو ذر کی روایت مختلف کی ہے فلا تقابلہ. دوسرا جواب یہ ہے کہ آدم کی رسالت ان کی اولاد کی طرف تھی اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت مشرک قوم کی طرف تھی. تیسرا جواب یہ ہے کہ آدم کی رسالت ان کی اولاد کی طرف تھی اور نوح کی رسالت ساری دنیا کی طرف تھی. اس کے لیے طوفان نوح نے سب کو غرقاب کر دیا. اس کا یہ ہے اس کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ نوح کی رسالت میں عموم تھا. نظام معتزلی نے یہ اختیار کیا اور وہ کہتا ہے کہ انبیاء کو جو آیات و علامات و معجزات دی گئیں ان کی قوت ہوتی ہے کہ اس کی وجہ سے سبھی دنیا میں شہرت ہو جائے اور لوگ اس پر ایمان لائیں. لیکن ابن قتیبہ نے اس کو رد کیا ہے اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی وسیلۃ قومہ خاصۃ وبعوثۃ سے عامۃ. اس کا جواب ایک تو یہ دیا جا سکتا ہے ممکن اس وقت سے نوحی کی قوم میں لیکن یہ خلاف ظاہر ہے. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت تو تھی خاص لیکن عذاب الہی اس وقت اس لیے آیا کہ لوگ توحید کے تارک تھے اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی مدت تعلیم لمبی تھی. ممکن ہے کہ لوگوں کو نوح کی تعلیم کا علم ہوا اور وہ ایمان نہ لائے ہوں اس لیے ان کو معذب کیا گیا. اور ایک جواب یہ ہے کہ اول رسول سے مراد اول العزم من الرسل ہے، آدم رسول ہیں لیکن اولو العزم، اور حضرت نوح رسول لیکن اولو العزم. اولو العزم پیغمبر اتنے ہی، اس میں اختلاف مشہور یہ ہے کہ پانچ، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چلیے من الجنة خیر من دنیا کی حقیقت بکثر القاب، سو یہاں اسی طرح سے یہ لفظ واقع ہوا. اور قاضی ریاض میں بخاری شریف کے اس محل کے متعلق کوئی اور نسخہ یا راوی کا کوئی اختلاف ذکر نہیں فرمایا. علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تین روایتیں ذکر کی، ایک موضع و قدم، دوسرے موضع و قدم ہی، اور تیسری روایت موضع و قدم. میں کہتا ہوں یہ سب بات کے بعد کے اختلاف راج یہی موضع و قدم ہی ہے. اسی طرح سے بخاری کے عام نسخوں میں واقع ہوا تاکہ فاضل جیسا کہ علاوہ کوئی نسخہ نقل نہیں فرمایا ہے، اور کتاب جہاد میں اس کے متعلق مزید تقریب آ چکی ہے اور میں